بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد bugungi darsimizda dinni martabalarini uchinchisi ihson mavzusini olamiz. Biz tepada o'tdikki, dinni martabalari 3ta. Birinchisi islom va ikkinchisi iymon va uchinchisi ihson. Bu haqiqatda islom dinni mana shu 3 martabasi biri biridan tor bo'lib, ikkinchisi sherigidan kengroq. Agar bir shakli bir misol bilan agar tushuntiriladigan bo'lsa, islom katta doira bo'lib hisoblanib, iymon ana shu katta doirani ichidagi kichikroq doira bo'lib hisoblanadi va ihson ikkinchi doiradan ichkarida uchinchi kichik doira bo'lib hisoblanadi. Islom tashqari ko'rinishdagi amallarga itloq qilinadigan bo'lsa, iymon ichki qalbiy amallarga aloqador bo'lib, ihson ana shu hammasini jamlagan bir oliy darajadagi ibodat bo'lib hisoblanadi. Ihson deganimizda o'zi asli bir necha ma'nolar tushuniladi. Shularning eng birinchisi banda bilan Rabbisini orasidagi ibodatdagi ihson. Banda bilan o'zining Rabbisining orasidagi ibodatida bo'lgan ihson. Mana shu ihson to'g'risida bizani mavzuimiz. محمد عبد الله رحمه الله يتلى كي المرتبة الثالثة الإحسان ركن واحد بو إحسان ركن بيتة يعني تبدا يتلقان إسلام ركن بيشتة وإيمان ركن لار ألتتة وإحسان ركن كي لديكم بسك و بيتة جنا ركن. Lekin mana shu bir rukunni ikki darajasi bor, biri-biridan avlo. Va illo ikkalasi ham juda oliy darajada. Lekin shunda ham biri-biridan avloroq. Wa huwa ruknun wahid wa huwa an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Qanaqa bu desa, u san Rabbinga ibodat qilganingda xuddiki Rabbini ko'rib turgandek ibodat qilishliging. Bu birinchi darajasi, ikkinchi darajasi fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Agar uni ko'rib turgandek ibodat qila olmasang, u seni ko'rib turganini his qilib turib ibodat qilishliging. Alloh subhanahu va taoloni ko'rib turib ibodat qilishlik darajasi olimlar aytishadiki, u banda Alloh subhanahu va taoloni shunchalik qattiq yaxshi ko'radi va uni yolg'iz o'zi uchun ixlosda amal qiladiki, hatto qalbi shunchalik darajada Allohga muhabbati to'lganidan qalbi shuni sezadiki, xuddi Rabbisini ko'rib turganidek. Va illo banda o'lmaguncha Rabbisini ko'rmaydi. Bu degani Rabbisini ko'radi deganimiz, ko'rib turganidek degani u. Va illo banda mana shu olamdan o'tib oxiratga yetmagunicha Rabbisini ko'rmaydi. Lekin bu Allah subhanahu ve ta'ala'ga bugün muhabbetini güçlülükten ve kalbi Rabbil Alemin diye bugün amelide ihlasını güçlülükten kalbi Allah subhanahu ve ta'ala'nın murakabesini sizgeniden şünçelik derecege yetedi ki Allah'ını uluğlaşlik onu hudda Rabbisini korup turganidik. Bundan mu'min adam ikkita foyda oladi. Birinchisi qalbidagi Allohga bo'lgan ixlosini to'liqligi va ikkinchi tarafi ikkinchi foyda banda Rabbisiga bo'lgan ibodatini butun vajh tarafidan hammasini juda bir puxta ibodatida juda bir puxta va pishiqlik bilan ado qilishlikka harakat qiladi. Shuning uchun bu ihson dinni martabalarini eng oliysi bo'lib hisoblandi. Va ihsonni birinchi darajasi bu Alloh subhanahu va taoloni yaxshi ko'rishlik bilan va uni ulug'lashlik bilan va qalbi ixlosga to'lgan holatda Allohga bo'lgan ibodati. Bu anta'budallaha ka'annaka tara. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Endi Robbil alaminni ko'rib turgandek agar ibodat qilolmasang, Alloh seni ko'rib turgandek ibodat qilishlik bu Allohdan qo'rqib ibodat qilishlikka kiradi bu. Oldingisi muhabbat yaxshi ko'rishlik bilan ibodat qilishlik bo'lsa, bu qo'rqishlik bilan ibodat qilishlik. Ikkalasi ham juda oliy darajadagi bir ibodat, lekin biri avvalgisi keyingisidan afzal. Bunga olimlar oddiy bir misolni keltirishadiki, aytishadiki, bir odamni ikki o'g'li bor yoki ikki quli bor yoki ikki ishchisi bor qo'lida. Biri egasini yoki otasini aytganini muhabbat qo'yib qiladi. Bajaradi. Va ikkinchisi o'shandan qo'rqib bajaradi va ikkalasi ham amalini juda yaxshi ravishda bajaradi. Lekin birinchisi muhabbat bilan, ikkinchisi qo'rqqanidan. So'zsiz muhabbat bilan qilingani qo'rqib qilingandan ko'ra afzalroq. Va illo ikkalasi ham amalini bajargan vaqtida Alloh subhanahu va taologa bo'lgan ibodati to'liq sifatda bo'lib juda oliy darajada. Shuning bilan birga birinchisi ikkinchisidan afzal. Bu dalolat qiladiki, bu ihson dinni martabalarini eng oliysi. Shuning uchun olimlar aytishadiki, madarul ihson deyishadi. Ihsonning doirasi nimadan tashkil topadi? U yaxshi ko'rishlik va qo'rqishlik va umid qilishlikdan tashkil topadi. Alloh subhanahu va taoloni yaxshi ko'rishlik va ibodatini yaxshi ko'rishlik va unga shu ibodat sababli yetadigan jannatini yaxshi ko'rishlik va shuningdek Alloh subhanahu va taolodan qo'rqishlik va uni rahmatidan umid qilishlik bilan birga jamlangan holatda tashkil topadi bu ihson. Tashqi ko'rinishidan tushunib turibmizki, bu hammasi qalbiy ibodat. Bu dalolat qiladiki, mashi ibodatlarni egasi uning qalbi Alloh subhanahu va taologa bo'lgan boylanishligi juda bir mustahkam sifatda bo'ladi. Alloh taolo aytadiki, "Wad'uuhu khawfan wa tama'a inna rahmatallohi qaribun minal muhsinin." Buni qarang, tepadagi ihson hub, yaxshi ko'rishlik va xavf, qo'rqishlik va raja, umid qilishlik ichki doirasida tashkil topadi degan so'zimizga dalil bu. Vad'uhu xaufan va tama'a. Allohga duo qilinglar bu ixlos va muhabbat va xaufan qo'rqishlik va tama'an umid qilishlik inna rahmatullohi qaribun minal muhsinin. Shundan keyin odam muhsin bo'ladi de Alloh subhanahu va taoloning rahmati muhsinlardan muhsinlarga juda yaqindir dedi. Shuning uchun kimda kim Allohga yaxshi ko'rib xolis bo'lgan holatda va Allohni rahmatidan umid qilib va azobidan qo'rqqan holatda Allohga duo qilib ibodat qiladigan bo'lsa, u haqiqatda muhsin bo'pti. Bu biz aytib turgan boyigi ihsonni natijasi bo'lib chiqadi. Va Alloh subhanahu va taolo aytadiki, lillazina ahsanul husna va ziyada. Alloh subhanahu va taoloning dinida ihsonda bo'lganlarga husna bor, jannat bor va ziyada. Bu Alloh subhanahu va taoloning vajhini, betini ko'rishlik, yuzini ko'rishlikka musharraf bo'lishlik. Lillazina ahsanu al-husna va ziyada. Bu haqiqatda oliy daraja. Shuning uchun ihson boyiga aytganimizdek ibodatni eng dinni martabalarining eng oliysi. Bunda tepada yana aytilgandek takror qilamiz, u nima? Yoki yaxshi ko'rishlik bilan yoki qo'rqishlik bilan bo'ladi va mana shu narsa hub va ixlosni asosiga asoslangan bo'lgan asoslangan holatda bo'ladi. Bu ibodatni egasi Allohga xolis bo'ladi. Hech qanaqa riyo yoki birovni eshitishligi, ko'rishligi va birovni tilida zikr qilinishligini umid qilmaydi. Va bu ibodat egasini odamlar ko'rib turgani yoki hech kim ko'rmay turgani uni qalbiga ta'sir qilmaydi, ta'siri yo'q. Sabab u har bitta ibodatida ana shu ibodatida Alloh subhanahu va taoloni yolg'iz o'ziga qilgan holatda ibodati juda ihson darajasiga ko'tarilgan. Balkim ihsonni to'liqligidan iloji boricha odam amalini bandalardan yashirgan holatda bo'lishlik kerak. Illo agar o'sha amalni oshkora qilgan holatda qilishlikni orqasida bir foyda bo'lsa, masalan, yaxshilikka ergashishlikka sabab bo'ladigan odam, u odam agar amalini oshkoriy sifatda qiladigan bo'lsa, uni amaliga odamlar ergashishadi. Mana shu holatlarda amal sabablar bilan bir hikmatlar sababli oshkora, ya'ni ochiq holatda qilsa bo'ladi, ruxsat. Va illo asl amallar iloji boricha yashirin holatda bo'lishlik kerak, sabab hech kim man fitnaga yo'liqmayman deb o'ziga kafolat bera olmaydi. Har bitta odam o'zini qilgan amali bilan fitnaga yo'liqib qolishligi mumkin. Shuning uchun bu ihson rukun, bir rukun va u Alloh subhanahu va taoloni ko'rib turgandek ibodat qilishlik va unga qodir bo'lmaydigan bo'lsa, fa in lam takun tara fa innahu yarak, Alloh seni ko'rib turgandek ibodat qil. Va dalilu qawluhu ta'ala, bunga dalil Allohning so'ziki innalloha ma'al ladina taqav val ladina hum muhsinun. Alloh subhanahu va taolo undan taqvo qilganlar bilan va o'zlarini amallarida muhsin bo'lganlar bilan birga bo'ladi. Va Alloh aytadiki tawakkal alal azizir rahim, izzat va rahmat egasi bo'lgan Allohga tavakkal qil, tavakkul qil allazi yaraka hina taqum va taqallubaka fis sajidin. Ibodatga turgan vaqtingizda u sizni ko'radi va sajda qiluvchilarni orasida yurganingizda ham sizni ko'radi. Innahu huvas samiul alim. Bu haqiqatda Alloh subhanahu va taolo ni butun hamma holatda sizni muroqabangizda va ko'rib turganini his qilishlik وقوله ما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعلم ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. Siz qaysi bir holatda bo'lmang, yoki bir Qur'onni o'qishlik yoki birorta bir yaxshi amal qilishlikda bo'lmang, illo Alloh subhanahu va taolo o'sha amal qilib turgan vaqtingizlarda Alloh shu amalingizga shohid va guvoh va ko'rib turadi. Bu dalolat qiladiki, Alloh subhanahu va taoloni ko'rgandek yoki u sizni ko'rib turgandek o'shani his qilgan holatda qalbi iymonu e'tiqodu ixlos, xavfu va rajoga to'lgan holatda ibodat qilishlik bu ihson martabasi deb aytiladi. Bu ihsonni ihson degan so'zimizdagi birinchi ma'no va mana shu darsimizning mavzusi. Va illo ihsonni boshqa ma'nolari ham bor. O'sha ma'nolardan ba'zilari o'sha ma'noni ba'zilari bandalarni orasida bo'lgan o'zi bilan o'ziga o'xshagan insonlarni orasida bo'lgan ihsoni u o'zini molidagi nafaqalari bilan yaxshilik qilishlik bilan va o'zida bo'lgan obro'si bilan musulmonlarga xizmat qilishlik va o'zida bo'lgan ilm bilan odamlarga yaxshilikka odamlarni yaxshilikka buyurishlik va yomonlikdan qaytarishlik va hokazo o'zini nima o'zida bor bo'lgan yaxshilik bilan xalqqa xizmat qilib ihson qilishlik va shuningdek odamlardan boshqa hayvonlarga bo'lgan muomalada ham yaxshilik bilan bo'lishlik. Sabab islom shariati ihson qilgan vaqtda faqatgina odamlar emas, balki butun jonzotga yaxshilik qilishlik bilan kelgan. Shuning uchun Nabiy sallallohu alayhi va sallam hadisda aytadiki, innalloha kataba al-ihsana ala kulli shay, fa idza qataltum fa ahsinu al-qitla va idza dhabhtum fa ahsinu adh-dhabha. Alloh subhanahu va taolo har bitta narsaga ihsonni yozgan. Sizlar o'ldirgan vaqtingizda, qatl qilgan vaqtingizda juda chiroylilik bilan qatl qilinglar. Va idza dhabhtum so'ygan vaqtingizda ham juda bir chiroyli so'yishlikda bo'lsin so'yganingizlar ham deb Nabiy sallallohu alayhi va sallam hatto qisos bobida azoblashlik bilan emas, balki qasos olinishlik sifatida bo'ladigan bo'lsa kifoya va ozorlanmasdan va shuning uchun Nabiy sallallohu alayhi va sallam o'sha hatto bir qo'y yoki molni so'ygan vaqtda o'sha so'yilib turgan so'yiladigan asbob pichoq yoki shunga o'xshagan narsalarni tezlashlik va o'tkirlashlik bilan so'yishlikka vasiyat qilarlar. Va ihsonning turlaridan biri inson o'zi qilgan amalida puxta va pishiqlik bilan ado qilishlik. Qaysi bir amal bo'ladigan bo'lsa, xoh u otasidan bo'lgan amrdan oilaviy amali bo'ladigan bo'lsa bir odammi yoki o'zi ishxonasida ishlaydigan amalida bo'lsin yoki birovni ijarasida bo'lgan amal bo'lsin yoki birovni omonatida bo'lgan amal bo'lsin va hokazo misollar ko'p bunga, o'sha amalini hammasida pishiqlik bilan puxtalik bilan o'ziga yaxshi ko'rgan sifatda bir amal qilishlik bu haqiqatda o'sha ihsonni xillariga keladi. Sabab Nabiy sallallohu alayhi va sallam aytadiki, Alloh subhanahu va taolo bir bandadan agar bir amalni ado qiladigan bo'lsa, o'shani puxta pishiq sifatda ado qilishligini yaxshi ko'radi deydilar. Shu bilan bu ihson darajasi qisqacha nihoyasiga yetdi va dalil Muhammad abdulloh rahimahulloh nimani bu mavzuni nariyog'ida dalilni davomida aytadiki va dalilu minas sunna ya'ni tepada islom va iymon va ihson masalalariga Qur'ondan dalillar keltirdik va dalilu minas sunna tepadagi etilgan masalalarning hammasiga sunnatdan dalilli etadigan bo'lsak حديث جبرائيل المشهور عن عمر رضي الله عنه عمر رضي الله عنه دان روايات قلنجان جبريل عليه الصلاة والسلام مشهور حديث لاري إتلكي قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام كلاردن بر كوني بز نبي صلى الله عليه وسلم aldılarıda huzurlarıda oturgan vaqtimizda bizga bir kishi kirib keldi. U kishini sifatlaganda aytarlarki shadidu bayadu thiyab ustilariga kiygan liboslari oppoq va chochlari qop-qora va hayron qolinadigan narsasi u kishida hech qanaqa bir safarning asari ko'rinmaydi-da shuningdek bizni ichimizdan hech kim u kishini bilmaydi. Ya'ni odatda bir-biriga teskari keladigan sifatlar. Ya'ni odatda oppoq kiyimlari oppoq bo'ladigan va sochlari qop-qora toza bo'ladigan odam o'sha shaharni yashovchilaridan bo'lishlik kerak. Sabab odatda safardan keladigan odam bunaqa sifatda bo'lmaydi. Va shuningdek u shahar egalari bo'lgandan keyin hamma uni taniydi. Lekin bu o'rinda shunaqa shahar egalaridan o'xshaydi tashqari ko'rinishidan, lekin u kishini bizni ichimizdan hech kim bilmaydi. Lekin safardan kelgan desek u kishida hech qanaqa bir safarning asari ham yo'q. Kiyimi kir bo'lmagan, chochiga chang yopishmagan. Hatto jalasa ila nabi sallallohu alayhi va sallam. Nabi sallallohu alayhi va sallam oldilariga kelib o'tirib, tizzalarini tizzalariga tirab va qo'llarini nabi sallallohu alayhi va sallamni oyoqlariga qo'ydilar. Shundan keyin "Ey Muhammad" dedilar sallallohu alayhi va sallam. "Menga Islom haqida xabar bering" dedilar. Faqala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Islom u Allohdan boshqa ibodatga haqlik hech kim yo'qligi va Muhammad sallallohu alayhi vasallam Allohning payg'ambari va elchisi ekanligiga guvohlik berishliging va namozni ado qilishliging va zakotni ado qilishliging va Ramazon oyini ro'zasini tutib berishliging va agar yo'lga qodir bo'ladigan bo'lsa, Ka'baga haj qilishliging" deb aytdilar. Qala sadaqta. Nabiy sallallohu alayhi vasallam mehmonlari to'g'ri ettingiz deb aytdilar. Fa ajibna lahu yas'aluhu va yusaddiqu. Biz hayron qoldik. U kishidanki odatdagi so'rovchilardan boshqacharoq. Nima tarafidan odatda so'rovchi so'raydi-da javob olgandan keyin javobini olib ketadi. Lekin bu kishi so'rab shu javobni tasdiqlab qo'yganliklaridan hayron qoldik, ajablandik. Xuddiki u kishi javobni biladigandek. Qala fa akhbirna anil iymon. Iymon to'g'risida, iymon haqida xabar bering deb so'radilar. Qala Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, iymon u Allohga iymon keltirishliging va farishtalarga va kitoblarga va payg'ambarlarga va oxirat kuniga va yaxshilik va yomonlik taqdirdan ekanligiga iymon keltirishligingdir. Qala sadaqta. To'g'ri aytdingizlar. Qala fa akhbirni Nabiy sollallohu alayhi vasallamga aytdilarki, yana menga ihson haqida xabar bering. Qala an ta'budallohu ka'annaka tara. Allohga uni ko'rib turgandek ibodat qilishliging. Fa illam takun tara, uni ko'rgandek ibodat qila olmasangiz Alloh sizni ko'rib turgandek ibodat qilishligingiz. Qala fa akhbirni anis-sa'a, qiyomat haqida xabar bering deganlarida qala mal mas'ulu anha bi'alamin minas-sa'il. So'ralib turilayotgan shaxs so'rovchidan bu bobda bilimliroq emas dedilar. Ya'ni siz bilan men bu masalada bir xilmiz. Sabab Alloh subhanahu va taolo aytadiki, innalloha indahu ilmus-sa'a. Qiyomat kunini vaqti Alloh subhanahu va taoloni o'ziga xos bilim. Biz bilamiz. U juma kuni bo'ladi, bo'lishligini bilamiz. Lekin qaysi yilda va qaysi oyi jumasida, qaysi yilni qaysi oyida va u oyi ichidagi 4 ta jumani qaysi jumasida uni bilmaymiz biz. Balkim bizaga ma'lum bo'lgan narsa u juma kundaligi faqat. Boshqa hech narsa bizga xabari kelmagan. Demak, qiyomat haqida, qachon bo'lishligi haqida so'ralgan vaqtida Nabiy sallallohu alayhi va sallam so'ralib turgan shaxs so'rovchidan bu bobda bilimliroq emas, ya'ni siz bilan men bu masalada bir xilmiz deb aytdilar. Qala fa akhbirni an amaratiha. Agar qiyomat bo'lmaydigan bo'lsa, uni belgilari haqida xabar bering. Qala antalidal amatu rabbataha. Chori ayol o'zini sayyidasini tug'ishligi bu dalolat qiladiki, olimlar aytishadiki, kelajakda chorilarni ko'p bo'lib ketishligidan shunga dalolat qiladi. Va ikkinchi ma'nosi farzandlar o'z ota-onalariga muomalalari va xizmatlari juda yomon bo'lib ketganidan xuddiki farzandlar sayyidu ona bir cho'ridek. Hozirgi ba'zi bir holatlarda shu narsani topiladi hozir. Rasululloh alayhi va antara al-hufata al-urata al-alata ri'a ash-shah yatatawaluna fil bunyan. Va qiyomatning belgilaridan biri yana yalang'oyoq, kiyimsiz, yalang'och va faqir qo'ychivon bo'lib yurgan odamlar uzun-uzun osmon bo'yi yetadigan binolarini bir-birlaridan musobaqa qilgan holatda solishliklari. Bu yaxshilik ma'noda, yomonlik ma'noda bo'lishligi mumkin va shunchaki xabar ma'nosida ham bo'lishligi mumkin. Yomonlik ma'nosida bo'lishligi odamlar dunyoga chakkasidan ketib qattiq e'tibor berib oxiratni esdan chiqarishlik darajasiga borishliklari. Va shunchaki xabar bo'lishligi mumkin odamlarni shahar qishloqlar qolmasdan hamma joy shahar bo'lib ketganligiga dalolat qiladigan bir oddiy xabar bo'lishligi ham mumkin. Tepadagi antalidal amatu rabbataha ham xuddi shunaqa. Shunchaki xabar ma'nosi bo'lishligi mumkin, cho'rilar ko'payib ketishligi ma'nosida yoki yomonlik ma'nosi u nima? Bolalarni, farzandlarni o'z ota-onalariga oq bo'lib ketib yomonlikka ketganliklari to'g'risida xabar bo'lishligi mumkin. Qala famawa. Shuningdan boyagi kishi ketdi falabihna maliya. Biroz vaqt o'tgandan keyin faqala ya Umar, ey Umar dedilar. Atadri manis sa'il? Bu kelgan so'rovchi kimligini bilasizmi ey Umar dedilar. Qultu Allohu va rasuluhu a'lam. Men Alloh va rasuli biladi bu narsani deb aytdim dedilar. Qala hada Jibril atakum yuallimukum dinakum. Bu kishi Jibril edilar. U kishi sizlarga diniylarni ishlarini o'rgatishlik uchun kelgan edilar deb Nabiy sallallohu alayhi va sallam Umarga xabar berdilar. Bu dalolat qiladiki, mana shu hadis, bu hadisni sharhlari juda uzoq. Biz qisqachasi bu islom rukunlari va iymon rukunlari va ihsonni rukuni va uning ma'nosi to'g'risida qisqacha bo'lsa ham va qiyomatning belgilari to'g'risida bo'lsa ham qisqa bo'lsa ham aytib o'tdik. O'sha tepada aytilgan gaplarning hammasi mana shu bittagina Nabiy sallallohu alayhi va sallam vaqtlarida bo'lgan bir hadisga qaytadi. Bu juda bir islomdagi eng oliy bo'lgan hadislardan va bu hadis butun dinni hammasini o'z ichiga olgan. Shuning uchun Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, bu kishi Jibril dedilar, u kishi sizlarga dinilarni o'rgatishlik uchun kelgan edilar deb marhamat qildilar. Shuning uchun bu hadisni har bitta mu'min bilishlikka va ma'nolarini tushunib va islomni rukunlari va iymonni rukunlari va shuningdek ihson ma'nolari va boshqa shu ma'nolarga aloqador bo'lgan ma'nolarini tushunib va bilib va shuningdek mana shu ma'nolar dalolat qilgan amallarga e'tibor berishlikka harakat qilishligi lozim bo'ladi. Shuning bilan biz islomni bu 3ta dinni 3 martabasi iymon va islom, islom va iymon va ihson darajalari bilan yakunlaymiz. Shu bilan biz 2-chi aslni shu bilan yakun yasagan bo'lamiz. Inshaalloh keyingi darsimizni 3-chi asl u Muhammad sallallohu alayhi va sallam Allohning payg'ambari ekanligini bilishligimiz to'g'risidagi asl buni inshaalloh keyingi darsda davom etamiz. Subhanakallohumma va bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk. Allohumma salli ala Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in.